No i takie piękne rzeczy dzieją się na tym albumie, na tej ścieżce dźwiękowej. Nie będę ukrywał, że najlepiej słuchać takich wydawnictw od A do Z, od początku do końca, no ale audycja radiowa rządzi się swoimi prawami i coś musiałem wyciąć z tego niezwykłego tortu upieczonego przez duet R. Dirty Trip na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. My tymczasem znaleźliśmy się już w drugiej godzinie naszego dzisiejszego szczególnego świątecznego wydania audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Mamy 5,5 minuty po godzinie trzeciej. No i artysta, który wiedziałem, że musi dziś wystąpić. A dlaczego? Bo... Green. tak naprawdę się nazywa artysta Bonobo. Wiedziałem tak, że dzisiaj podczas naszej elektronicznej, lekko down tempo, lekko chilloutowej, połamanej nocy Bonobo na pewno musi zagrać. To płyta, teraz sobie patrzę na oceny, która bardzo dobrze została oceniona swego czasu. Rok 2010, Black Sands, to jest czwarty studyjny album tego brytyjskiego producenta, DJ-a, muzyka, multiinstrumentalisty. Album, na którym znajduje się 12 bardzo mocnych punktów programu We Could Forever, bardzo często zamieszczane na setlistach podczas występów Bonobo na żywo. No, powiem Państwu szczerze, że nigdy nie miałem okazji być na występie Bonobo i strasznie żałuję, bo artysta był na krótkiej trasie podczas ostatniego w roku 2022, przepraszam, o właśnie tak, bo cały czas patrzę na te oceny płyty, no ale okazuje się, że też przyjedzie jeszcze w następne wakacje do naszego kraju, wystąpi na Śląskim Festiwalu Muzycznym. No, ciekawe, zobaczymy jak to będzie. Póki co w radiu jeszcze raz. jedyny, niepowtarzalny, utalentowany Simon Green jako Bonobo od wielu, wielu lat zachwyca tym, co tworzy, tym jak tworzy, jak występuje, jak gra. No i tego jego dźwięki idealne chyba na taką porę. Mamy 17,5 minuty po godzinie trzeciej. Witam nowych słuchaczy, którzy włączyli właśnie radio. Przecież to idealna pora do słuchania radia. To jest wydanie świąteczne, wydanie elektroniczne audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No, nie będę ukrywał, że zarówno Rosin, Murphy, Bonobo to artyści związani z wytwórnią Ninja Tune. Jeszcze z tą wytwórnią troszeczkę pozostaniemy. To znaczy... Będzie teraz koncertowo i zaproszę Państwa właśnie na pewien występ. Przenosimy się do Royal Albert Hall. Oh, Brawa, brawa, wielkie brawa. Nigdy nie byłem na koncercie Cinematic Orchestra, bo to właśnie o tym projekcie mowa. Specjalnie Państwu nie zdradziłem, kto będzie występował, no ale słuchając tych nagrań, myślę, że to jest niesamowite przeżycie być właśnie na takim występie. Te nagrania były to dokładnie dwie piosenki All That You Give i Child Song, pochodzą z koncertu, który odbył się w Royal Albert Hall w Londynie w 2007 roku. Rok później ukazała się nakładem Ninja Tune płyta i zapis tego właśnie wspaniałego występu. I to tylko pierwsze dwa utwory rozpoczynające całe to przedstawienie. No ale gdzieś w środku nocy, podczas szczególnego dla nas wszystkich czasu, myślę, że ta muzyka znalazła swoje miejsce. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy tutaj do mnie. Cieszę się, że Państwo są po drugiej stronie radia i cieszę się, że te utwory dzisiaj tak pięknie nam grają. Stay. tak naprawdę nie wiem, co teraz dzieje się z wspaniałym projektem, który nazywa się Submotion Orchestra, bo chyba dawno już żadnych nowych nagrań nie dostaliśmy od zespołu. Albo może nie wiem, ale zawsze fajnie wrócić do City Lights podczas naszej dzisiejszej szczególnej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. No dobrze, no to podwórko polskie teraz i bardzo ważna płyta, jeżeli chodzi o elektroniczne, klubowe, rozrywkowe granie w kraju. Zespół już nie istnieje, pozostawił po sobie jeden krążek, no ale za każdym razem, kiedy po niego sięgam, mam uśmiech na twarzy. On zna te miejsca, naiwne i piękne. Dorosły pan, puszczający latawce. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy mógłbyś dziś ze mną iść, nie mówiąc nic, po prostu być? Choć usiądź ze mną, ja też jestem smutna. Popłaczmy razem, aż zjawi się uśmiech. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. I powiem szczerze, że nie wiem, która wersja bardziej mi się podoba. Czy ta anglojęzyczna, Where is the Love, czy ta wersja po polsku, Spacer po miłość. Chyba obydwie postawiłbym koło siebie. Zresztą cała płyta zespołu Futro, no to jest coś niezwykłego i całość należy traktować bardzo poważnie w moim przypadku. No i aż szkoda, że więcej muzyki od tego zespołu nie mamy, chociaż ostatnimi czasy ukazał się piękny, różowy winyl właśnie z tym pierwszym longplayem, z pierwszym wydawnictwem, z pierwszymi dźwiękami od zespołu Futro. Drodzy Państwo, 20 minut pozostało do godziny czwartej. Za chwilę jeszcze raz Futro z utworem, który kończy tę właśnie płytę, bo Spacer po miłość ją otwiera. Where is the Love? Airbag, kiedy wrócisz? To jest ostatnia propozycja na tym krążku. Potem debiutanci, czyli Pola i Zosia Szklarska. Utwory, które od pewnego czasu krążą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i trzymamy za młodych, zdolnych polskich artystów. Szczególnie teraz na początku, kiedy zaczynają swoją drogę z muzyką. No i na sam koniec elektroniczna, ciekawa niespodzianka specjalnie dla Państwa, czyli taki set z polską muzyką na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania i przy okazji życzenia dla Państwa, aby ten czas upłynął tak, jak Państwo sobie po prostu wymarzą. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Alleluja.

w sobie w imię lepszej przyszłości, choć na samą myśl łapią mnie mdłości, uśmiechy, smoltoki, nie bardzo to szczere, bo nie chcę, a muszę być people pleaserem. Robię dużo za niewielką pensję, a zawsze i tak ktoś ma o coś pretensje, głównie że nie zrobiłam jeszcze więcej. Dajcie przestrzeń, proszę, dajcie przestrzeń. Przestrzeń. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Przed monitorem myślę, czego mi potrzeba, i chyba wiem, co mi potrzeba. Trochę nieba, mojego nieba, które skończy moje mdłości i zakończy ten maraton nieszczerości. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej, bo ja ciągle muszę więcej.